Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Birkaç haftalık aradan sonra Kadraj'la yeniden birlikteyiz. Bu hafta önce vizyona giren filmlere bakacağız. Zengin bir vizyon haftası var. Bu hafta tam 8 film vizyona giriyor. Ondan sonra programımızın son bölümünde de 1 Mayıs'ta başlayacak olan İşçi Filmleri Festivali'nin programına kısa bir göz atacağız. Bu hafta biraz önce de söylediğim gibi zengin bir hafta. 8 tane film vizyona giriyor. Hemen hemen her türden film var isteyenler için. Haftanın dikkat çekici ama dikkat çektiği kadar da başarılı bulmadığım yapımlarından bir tanesi Thor. Marvel'in İskandinav mitolojisinden hareketle, Marvel Comics'in İskandinav mitolojisinden hareketle oluşturduğu Thor efsanesi nihayet sinemaya da aktarıldı. Film 3 boyutlu. Thor açıkçası beklentiyi karşılamaktan uzak bir film. Yani Marvel'in diğer filmleri göz önüne alındığında, düşünüldüğünde Kara Şövalye, X-Men, Hulk ya da Örümcek Adam gibi onların sinemada yarattığı etki gibi etkiler düşünüldüğünde beklenilen etkiyi biraz yaratmaktan uzak kalıyor açık söylemek gerekirse. Ama yine de üç boyutlu macera arayanlar için bir seçenek olabilir. Tabii kadrosu da iddialı. Chris Hemsworth'un yanı sıra Natalie Portman, Anthony Hopkins ve Samuel L. Jackson gibi, hatta Stan Lee gibi önemli isimler var filmde. Ama bu isimlerin hakkını verdiğini söylemek zor. Söz 3 boyuttan açılmışken haftanın bir diğer 3 boyutlu filminden bahsedelim. Wim Wenders'in çektiği Pinas'ı film Berlin Film Festivali'nde de gösterilmişti ve orada ana yarışmada yer alan filmlerden bir tanesiydi. Wim Wenders yakın dostu ve modern dansın öncülerinden Pina Bausch'un anısına bu filmi çekti. Film 3 boyutlu, şöyle söylemek gerekir, bir tür saygı duruşu filmi. Pina Bausch'la beraber çalışmış, onunla beraber mesafe kat etmiş dansçıların araya görüşlerinin de girdiği ama daha çok bir dans gösterişi şeklinde devam eden ve Carlos Saura filmlerini andıran bir yapısı var. Ama hem dans figürlerini sevenler için 100 dakikalık bir görsel şölen olarak değerlendirilebilir. Filmin böyle beklendiği gibi bir kurgusal ya da Pina Bausch'un hayatına dair bir film değil, daha çok onun hatırasına dair bir film. İşin görselliğine ve estetiğine önem verenler için haftanın seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Haftanın önemli seçeneklerinden bir tanesi, daha doğrusu önemliymiş gibi görünen seçeneklerinden bir tanesi de İçimdeki Yangın. Film Cezayir adına Oscar adayıydı ve Oscar'da da ilk 5'e kalan filmlerden bir tanesiydi. Hatta kimi eleştirmenler filmin yabancı film Oscar'ını kazanan daha iyi bir dünyadan daha iyi olduğunu söylemişlerdi. Ama ben kişisel olarak buna katılmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü bir tür trajedi olarak kurgulanmış olsa da film ciddi mantık hataları içeriyor. Zamanlama hataları içeriyor. Bu bakımdan filmin ciddi sorunları olduğunu düşünüyorum. Annelerini kaybeden iki Fransız genç, daha doğrusu Arap asıllı olan annelerini kaybeden iki Fransız genç ikizler Lübnan'a doğru, kendi köklerine ve annelerinin köklerine doğru bir yolculuğa çıkıyorlar ve orada hem Orta Doğu'nun ve hem de kendi geçmişlerinin acı yanlarıyla yüzleşiyorlar diyelim. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra vizyon filmlerine kaldığımız yerden devam edelim. Akşam oldu, kara yeni düştüm derde, yem olurum kuşa kuruda. Yüce dallar oldu perde, yüce dallar oldu perde. Neredesin nazlı yârim, neredesin, neredesin? Söyle canım neredesin, neredesin? Ah, akşam oldu kara gözlüm, neredesin? Oy, neredesin? İhtiyarlık bu canıma, yoksulluk ocağıma. Kar yağdı ömrüm dalına, kar yağdı ömrüm dalına. Neredesin nazlı yârim, neredesin, neredesin? Söyle canım neredesin, neredesin? Vay, akşam oldu kara gözlüm, neredesin? Seviyordum yalan oldu, seni benden alan oldu, seni benden çalan oldu. Neredesin nazlı yârim, Şenay Aydemir. Kadrajda yine birlikteyiz. Haftanın iki vizyon filmine daha kısaca değinip ondan sonra daha doğrusu geri kalan dört filmine de kısaca değinelim. Ama ikisine kısaca değindikten sonra iki tanesini geniş geniş ele alalım. Bunlardan bir tanesi Beni Asla Bırakma. İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti film ve genel olarak beğeni kazanmıştı. Mark Romanek, usta yönetmen Mark Romanek imzalı filmde Keira Knightley ve Carey Mulligan gibi isimler de yer alıyor. Filmin son dönemdeki en iyi roman uyarlamalarından bir tanesi olduğu söyleniyor. Açıkçası ben filmi görme fırsatı bulamadığım için edindiğim izlenimleri aktarmak durumunda kaldım. Bir diğer film ise Haftanın Aksiyonu Hızlı ve Öfkeli 5. Vin Diesel'in alıp sürüklediği bu aksiyon filmi bir tür işte diğer önceki filmlerin getirisi üzerinden yenisinin çekilmesi ve biraz da buradan parça toplama filmi gibi. Ama tabii ki işin içinde Vin Diesel olması ve nedeniyle ortalama bir Amerikan aksiyonu eğlencesi vaat edebilir. Bu tür ürün sevenleri için haftanın eğlencelik filmi olarak dikkat çekiyor. Haftanın çarpıcı filmlerinden bir tanesi 2009 yapımı. Lisa Burrows ve Glynn Layburn çiftinin filmi. Film aslında 2009 yapımı ve bize kadar ulaşması 2 yılı bulmuş görünüyor. Film bir tür şu sıralarda gösterimi devam eden Seyfi Tovman'ın Bizim Büyük Çaresizliğimiz filminin İrlanda versiyonu gibi. Tabii İrlanda'da kültür başka türlü olduğu için bu buradaki üçlünün çaresizliği biraz başka. Film Belfast'ta geçiyor. İki yakın arkadaş Malasi ve Luke kendi rutinlerinde yaşarken Londra'dan gelen Michelle isimli bir kadının hayatlarına girmesiyle bu rutin bozuluyor. Michelle'in kışkırtmalarıyla onu tavlamak için tehlikeli bir yarışa giren arkadaşlar bir süre sonra dönülemez bir noktaya geliyorlar. Film bütün bunları anlatırken mümkün olduğu kadar sakin ve derdini iyi anlatma yöntemini seçiyor. Bu çok iddialı sözler söylememeye özen gösteriyor. Ama bütün kendi içinde matematiğinin tuttuğunu söylemek lazım. Yani haftanın öne çıkan filmlerinden bir tanesi. Kaç salonda gösterime girdiğini çok bilmiyorum açıkçası ama eğer yakınlarınızda ve yerlerdeki salonlarda izleme fırsatı bulursanız kaçırmayın derim. Haftanın son filmi ve tek yerlisi Belma Başı'nın Zefiri ise son dönemde sayıları hızla artan Karadeniz filmlerinden bir tanesi. Film Doğu Karadeniz'in yaylalarından bir tanesinde geçiyor. Yaz tatilini anneanne ve dedesiyle birlikte geçiren Zefiri'nin isimli bir kız çocuğunun etrafında dönüyor hikaye. Annesinin gelmesini bekliyor Zefir ama annesi geldiğinde onu götürmeyeceğini ve uzun bir süreliğine yurt dışına gideceğini öğreniyor ve hayal kırıklığına uğruyor. Filmin iddiası aslında bir tür çocukluğun karanlık yönlerine dair ama kişisel olarak bunu çok başardığını söyleyemeyeceğim. Filmin beceremediği şeylerden bir tanesi de doğayla karakterler arasındaki uyumu bir türlü yakalayamaması. Yani son dönemde özellikle Sonbahar ve Bal'da gördüğümüz karakterlerin doğa içinde kaybolması, doğanın bir parçası haline gelmesi ya da doğanın da filmin içerisinde bir önemli bir rol üstlenmesi durumunun burada çok geçerli olduğunu söylemek zor. Film birkaç küçük dokunuşla kente de taşınabilir bu hikaye. O bakımdan hani Karadeniz'in bir yaylasında çekilmiş olmasının çok bir önemi de kalmıyor açık söylemek gerekirse. Ama yine de el yüzü düzgün haftanın görülmesi gereken yapımlarından bir tanesi. En azından Belma Başı'nın çünkü ilk filmi, kısa filmi Poyraz'da Kanda Altın Koza için yarışmıştı kısa film yarışmasında. Belma Başı'nın ileride çok daha iyi filmler yapabileceğini umuyoruz. Dolayısıyla gelecekteki iyi filmlerini değerlendirirken sinematografisinde boşluk bırakmamak açısından Zefir'i de görmek gerekebilir. Şimdi kısa bir ara daha verelim. Ondan sonra 1 Mayıs'ta başlayacak İşçi Filmleri Festivali'ne kısaca değinip programı kapatacağız. Sularken şarkı söylesin, gramofonda sıralar kalır, hoşuna gider bilir. Duvarları maviye boyadım, mavi çok seversin. Penceremde menekşeler dizilir, sularken şarkı söylersin. Gramofonda eski Alaturka hoşuna gider dilim. O yaz evinin içinde denize birden çıktım viraneden, koşa koşa indim kumsala, acı acı sövdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Birden çıktım viraneden, koşa koşa indim kumsala, acı acı sövdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Acı acı sövdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Acı acı sövdüm sonra yüzümü kırbaçlayan rüzgara. Kadrajda yeni devam birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu yıl 1-8 Mart tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek İşçi Filmi Festivali'ne kısa bir bakış atacağız. Festival aynı zamanda 5-9 Mayıs tarihlerinde de Artvin'de konuk olacak. Artvin'e konuk olmasının nedenlerinden bir tanesi de festivalin bu yılki teması aslında. Festivalin teması bu yıl toprağımız, havamız, suyumuz için doğal olarak direniş. Dolayısıyla hidroelektrik santrallere karşı direnişin önemli merkezlerinden bir tanesi haline gelen Artvin'e konuk olması bakımından da anlam ifade ediyor. Gerçi İşçi Filmleri Festivali kendi başına oldukça anlamlı. Birçok sendikanın ve kitle örgütünün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Festivalde yerli ve yabancı 50 film gösterilecek. Festivalin programına kısaca bir göz attığımızda Claude Berry'nin Emil Zola'nın unutulmaz kitabı Germinal'den aynı adla uyarladığı film festival programında. Bu filmi bir biçimde görmüş olabilirsiniz ya da görmediyseniz perdede görmek iyi bir deneyim olabilir. Yine aynı şekilde Vittorio De Sica'nın Bisiklet Hırsızları da festival programında. Bahman Gobadi'nin İran Kedileri festivalin yabancı film programında yer alan, dikkat çeken yapımlar. Marian Delon'un Oscar'lı Çernobil'in Kalbi isimli belgeseli ve Arjantin'de bir kasabada siyanürlü altın çıkarma macerası, çıkaranlara karşı verilen mücadeleyi anlatan Anbal Gala ise yabancı bölümde dikkat çeken belgeseller. Festivalin yerli yapımlar programına baktığımızda en dikkat çekici, çarpıcı olanlardan bir tanesi Serif Gör'ün yönetmenliğini yaptığı Orhan Gencebay'ın başrolünü oynadığı Derdim Dünya'dan büyük film dikkat çekiyor. Yine Yılmaz Güney'in Arkadaş, Metin Erksan'ın Susuz Yaz, Türk sineması klasikleri arasında dikkat çekici yapımlar. Bu yılın iki önemli filmi Sedat Yılmaz'ın yönettiği Pres ve Seray Yüce'nin çoğunluğu da festival programında yer alan önemli yapımlar. Belgesellerde ise Fatih Kanıt'ın Halepçe, İmre Azim'in Ekümene Polis ve Erkal Tülek'in Sudaki Suretler filmleri dikkat çekiyor. Rüya Arzu Köksal'ın Bir Avuç Cesur İnsan filminde HES'lere karşı mücadeleyi anlatması bakımından festivalin dikkat çekici yapımları arasında. 1-8 Nisan'ı tekrar hatırlatalım. 1-8 Nisan tarihleri arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de gösterilecek filmler önemli bir program içeriyor. Fırsat bulursanız takip edin. Bu haftalıkta kadrajın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine festival filmleri ve sinema tartışmalarıyla karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hayat zorlaşınca, çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca, azalınca manadan seyyar sevdalarda parlayınca. çalarınca, dil yetmeyince, göz görmeyince, gönül hissetmeyince, kırılınca camdan kalp, dönüp yalnız vakit denince. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.